الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 تک کی تفسیر ہو چکی ہے اور 93 کی تفسیر ابھی چل رہی تھی اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا مگر وہی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنی ذات پر توریت کے نزول سے پہلے حرام فرما لیا تھا. اور آپ کو اس کا شان نزول بتایا تھا کہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے اور سرکار نے جب فرمایا کہ ملت ابراہیمی پر ہوں تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ یہ صحیح نہیں کہہ رہے, اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے لے کر بلکہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اونٹ بھی اونٹ کا گوشت اور اس طرح اونٹنیوں کا دودھ یہ حرام ہے اور آپ اسے حلال تصور کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعویٰ فرمایا کہ نہیں, ابراہیم علیہ السلام نے کے زمانے میں بھی یہ حلال ہی تھا. اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ توریت میں بھی یہی موجود ہے کہ یہ چیزیں حرام تھیں اس زمانے میں بھی اور اب تک حرام ہیں. اس پر پھر آگے یہ آیات نازل ہوئیں کہ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین, آپ فرما دیجئے کہ تم توریت لے کر آؤ پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو تو. یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توریت لانے کا حکم دیا تو وہ مبہوت ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ توریت میں یہ حکم موجود نہیں ہے, ہم غلط بیانی کر رہے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نبی ہونا حق ہے اور آپ کی نبوت کی زبردست یہ دلیل تھی کہ آپ نے توریت کو طلب کیا, کیونکہ آپ کے بارے میں سب یہ جانتے تھے کہ آپ نے کسی بھی استاد سے کچھ نہیں پڑھا, کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی, آپ نے کسی کے سامنے زانوئے تلمس دراز نہیں کیا, لہذا کسی بھی کتاب کو چھوئے بغیر پھر یہ کہنا کہ اس کتاب میں کچھ موجود ہے, فلا مضمون موجود ہے, یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا اور اللہ کی طرف سے آپ جس کو بتایا جائے گا اس انداز سے تو یقیناً وہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے. تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حق ہے اور یہود بھی اس آپ کی طلب کے بعد مزید اقرار پر مجبور ہوئے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك, پھر جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ گڑھے اس کے بعد, جھوٹ باندھے اس کے بعد, فاولئک هم الظالمون, تو وہی ظالم ہیں. یعنی اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہتا رہے کہ حضرت یعنی ملت ابراہیمی میں اونٹ کھانا, اونٹ کا گوشت یا اونٹنیوں کا دودھ منع تھا تو وہ پھر ظالم ہے, ظلم کرنے والا ہے, کیونکہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا. قل صدق اللہ, آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی سچا ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, تو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو جو ہر باطل سے جدا تھے. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ بھی اس بات کا رد ہے کہ یہ دعویٰ کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا کرتے تھے, تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے حالانکہ تم شرک کرتے ہو. یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بعض ان کے فرقے میں خدا بھی تسلیم کرتے ہیں. تو یہ ارشاد فرمایا کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلو, کیونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کر آئے وہ عین ملت ابراہیمی کے مطابق تھے, تھوڑی بہت اس میں رد و بدل اور تبدیلی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لانے کی ترغیب دی جا رہی ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین, بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے, باعث برکت ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے. یہاں اس کا شان نزول بھی یہ ہے کہ یہود اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ بیت المقدس کعبۃ اللہ سے افضل ہے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جس کو عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا اور اس گھر کی طرف انبیاء علیہ السلام نے ہجرت کی ہے اور یہاں پر دیگر بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا ظہور ہوا ہے, لہذا معلوم ہوا کہ بیت المقدس کعبۃ اللہ سے افضل ہے. اس کا رد کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ کعبۃ اللہ ہے, اور جب اس کی سب سے پہلے عبادت شروع ہوئی تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ افضل بھی یہی گھر ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمایا. اور اس کا باعث سے برکت ہونا اس لیے ہے کہ جو کعبۃ اللہ کے پاس جائے تو اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور دیگر معاملات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی کاروبار تجارت کو کرے گا اس کے قریب تو اس میں برکت ہوگی. اس کے علاوہ وہاں پر جا کے جب آب زمزم وغیرہ پیا جاتا ہے تو اس سے صحت حاصل ہوتی ہے, بیماریاں دور ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بیمار کعبۃ اللہ کے قریب چلا جائے تو وہ اپنے اندر ایک عجیب و غریب توانائی محسوس کرے گا, اور جو ضعف اور کمزوری وہاں جانے سے پہلے اس کو محسوس ہو رہی تھی اس میں بہت کمی اور بعض اوقات بالکل اختتام نظر آتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے, اس لیے کہ ہر ایک قبلے کی سمت معلوم کرنے کے لیے اسی کی طرف رخ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو گویا کہ یہ سمت قبلہ کے تعین کے سلسلے میں سب کا ہادی و رہنما ہے. اور یہ حدیث بھی ہے, یاد رکھیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلے زمین پر کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام, یعنی یہ کعبۃ اللہ سمیت مسجد حرام تعمیر کی گئی. پھر اس کے بعد پوچھا اس کے بعد کون سی, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے, 40 سال کا وقفہ ہے. اور یہ مسلم کی روایت ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199 ہے. اور دوسری ایک روایت میں ہے کہ یہاں پر جو ذکر کیا گیا یہ ان دونوں عمارتوں کی جو ابتداءً بنیادیں رکھی گئیں ان کا ذکر ہے. اور ایک روایت کے مطابق ان دونوں کی بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھیں. سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی بنیاد آپ نے رکھی تھی, اس کے 40 سال بعد پھر آپ نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ فی ہی آیاتم بیناتم مقام ابراہیم, اس میں واضح نشانیاں ہیں, مثلا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. تو اس میں واضح نشانیاں ہیں, کعبۃ اللہ کے پاس جائیں تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی عظیم نشانیاں نظر آئیں گی. کیونکہ کعبۃ اللہ کے پاس ایک تو کعبۃ اللہ پہ نگاہ ڈالنا بہت بڑی عبادت, پھر دوسرا اگر آپ واضح طور پہ کوئی نشانی دیکھنا چاہیں تو کعبۃ اللہ پر کبھی کوئی پرندہ اڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ہمیشہ پرندے اڑتے ہیں تو دائیں بائیں اڑتے ہیں, چاروں طرف اڑیں گے کعبہ کے اوپر. نہ تو کوئی پرندہ کبھی بیٹھتا ہے اور نہ اس کے اوپر سے اڑ کر جاتا ہے, کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی عظیم نشانی ہے. تو پرندوں کے دل میں بھی من جانب قدرت یہ الہام کر دیا گیا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کا ادب کریں, اس کی تعظیم بجا لائیں. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں کے اگر پرندے بیمار ہوتے ہیں تو اگر وہ کعبۃ اللہ کے گرد آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیتا ہے. یہ ان کے ایک علاج کی صورت قدرت نے ان کو الہام فرمائی ہے. آگے اور مقام ابراہیم بھی بہت وہاں پہ عظیم جگہ ہے, اور یہ پہلے اس پہ کلام ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو ایک پتھر پہ آپ جب اونچی دیوار ہو گئی تو ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پتھر لے کے رکھ رہے تھے. تو جس پتھر پہ آپ جلوہ افروز تھے اس پر نشان آپ کے قدمین شریفین کے پڑ گئے تھے, اور وہ پھر ابھی تک محفوظ ہیں. اور وہاں پر جا کر عبادت اختیار کرنا باعث برکت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, ابراہیم کے کھڑے ہونے کے مقام کو نماز کی جگہ بناؤ, یہ اللہ کا خود حکم موجود ہے. ومن دخلہ کان آمناً, اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جائے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ جو جرم کر کے کعبۃ اللہ میں یا حرم میں جا کے پناہ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کو امن دی جائے گی. لیکن یہاں اس صورت یہ سمجھ لیجئے کہ دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ کہ خود کوئی مکہ حرم کی حدود میں یا کعبۃ اللہ کے پاس جرم کرے, وہ کوئی بھی جرم کرے گا اس کی اس کو سزا دی جائے گی, اس لیے کہ اس نے خود اپنی حرمت کو پامال کیا ہے. اور ایک یہ ہے کہ وہ باہر سے کوئی جرم کرتا ہے اور پھر وہ کعبۃ اللہ میں آ کے پناہ لے لیتا ہے, تو ایسی صورت میں اس پر حد یا قصاص وغیرہ نافذ نہیں کیا جائے گا, بلکہ حکم یہ ہے کہ اس سے لین دین ترک کر دیا جائے, اس سے کھانے پینے کی چیزیں فراہم نہ کی جائیں, حتیٰ کہ وہ خود بھوکا پیاسا ہو کے مجبور ہو کر کعبہ یعنی حدود حرم سے باہر آئے, پھر اس سے قصاص لیا جائے گا یا اس پر کوئی حد نافذ کی جائے گی. تو یہ بھی کعبۃ اللہ کے شرف کا اظہار ہے کہ یہ اتنا مبارک مقام ہے کہ اگر کوئی باہر سے اس تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے بھی امن عطا کر دیا جاتا ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے لوگوں پر کعبۃ اللہ کا حج لازم ہے اس شخص کے لیے کہ جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین، اور جو انکار کرے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ تو اس میں حج کی فرضیت کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر کعبۃ اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ حج کا لغوی معنی قصد و ارادہ کرنا ہوتا ہے، اور ہماری شریعت میں چند ارکان مخصوصہ کو مخصوص وقت میں ادا کرنے کا نام حج ہوتا ہے، اور اس کے دو بڑے رکن ہوتے ہیں، ایک وقوف عرفہ اور دوسرا طواف زیارہ۔ وقوف عرفہ یہ 9 ذوالحجہ کے جب سورج 9 ذوالحجہ کا سورج نکل کے بلند ہو جائے، اس کے بعد سے پھر یہ سمجھ لیں وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے، اور طواف زیارہ کا وقت جو ہے وہ 10 ذوالحجہ سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر تا حیات اس کا وقت رہتا ہے، جب کبھی انسان جا کر طواف زیارہ کرے گا وہ طواف ہو جائے گا۔ جس نے یہ 2 ارکان ادا کر لیے وہ حاجی ہو جاتا ہے، اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے استطاعت کے ساتھ مقید فرمایا ہے، یعنی حج کی فرضیت کے لیے استطاعت کو لازم قرار دیا ہے۔ تو استطاعت میں جو چیزیں آئیں گی وہ اس کی شرائط کے طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ تو حج کی شرائط میں ایک تو مسلمان ہونا یہ لازم ہے، کیونکہ مسلمان ہی احکامات پر عمل کا مکلف ہے، دوسرا عاقل ہونا، تیسرا بالغ ہونا، چوتھا پھر یہی ہے کہ جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ ایک تو اپاہج نہ ہو، دوسرا اپاہج پہ حج فرض نہیں ہوتا، دوسرا یہ کہ وہ ایسا بیمار نہ ہو کہ سفر ہی نہ کر سکے، تو یہ بیمار پر بھی نہیں ہوگا، اسی طریقے سے اس کے پاس اتنا نان نفقہ، اتنا خرچہ ہونا چاہیے کہ وہ پورے حج کے اخراجات برداشت کر سکے، اور دوران غیر موجودگی اپنے گھر والوں کو اتنا نان نفقہ دے کر جائے کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں آسانی سے گزارا کر سکیں۔ جس کے پاس اتنا مال ہوگا اس پر حج پھر یہ فرض ہوگا۔ اس کے علاوہ راستہ پرامن ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی اور رکاوٹ وہاں پر نہ ہو۔ مثلا جیسے ہمارے ہاں قرآن اندازی کا سسٹم ہے کہ بسا اوقات سب چیزیں موجود ہیں لیکن نام نہیں آتا، تو اب اس پر حج تو فرض ہو جائے گا لیکن اس کی ادائیگی ابھی اس پر لازم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ مجبوری آ گئی، ادائیگی اس وقت لازم ہوگی کہ جب اس کو موقع ملے گا۔ لہذا اب اگر اس سال موقع نہیں ملے تو حج تو فرض ہو گیا، اب یہ آئندہ سالوں میں کبھی بھی ادا کرے، اور اس تاخیر سے یہ گنہگار نہیں ہوگا کیونکہ مجبوری ہے۔ اور اسی طریقے سے خواتین کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ محرم ہو، لیکن یہ حکم ہونا چاہیے ان خواتین کے لیے جو جوان قسم کی ہیں، بہت ہی زیادہ بوڑھی اگر کوئی خاتون ہے، انتہائی مطلب بالکل جو ناقابل شہوت ہو جاتی ہیں اور بالکل بوڑھی خاتون ضعیفہ، ان کے ساتھ اگر محرم نہیں ہو لیکن کوئی قابل اعتماد شخص ایسا ہے جو ان کو ساتھ لے جا سکتا ہے، جیسے گروپ وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے رعایت اور گنجائش نکل سکتی ہے۔ اس لیے کہ خود صاحب ہدایہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ بوڑھی عورت کی طرف دیکھنا، حتیٰ کہ اس سے مصافحہ کرنا بھی جائز ہے، حالانکہ عورت کو، اجنبی عورت کو دیکھنا اور اس پہ مصافحہ تو بدرجہ اولا حرام ہے، لیکن بوڑھی کا استثناء اس لیے کیا کہ اس سے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو احکام میں تھوڑی بہت نرمی ان کو مل سکتی ہے۔ تو عورت کے لیے بہرحال ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہونا چاہیے، نا محرم کے ساتھ وہ نہیں جائیں گے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حج کی فرضیت کو استطاعت کے ساتھ مقید کیا ہے، تو جس میں استطاعت نہیں ہوگی اس پہ حج فرض بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے کہ جس نے مکہ المکرمہ میں شوال کا چاند دیکھ لیا اس پر حج فرض ہو گیا، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر بالفرض وہ بیچارہ استطاعت اس میں نہیں ہے، اس کے پاس نان نفقہ خرچہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو صرف چاند دیکھنے سے کیسے حج کی فرضیت ہو جائے گی، کیونکہ استطاعت تو مفقود ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں انہی حج کے دنوں میں، تو بعض کہتے ہیں عمرہ کر لیا آپ نے ان دنوں میں تو حج آپ پر فرض ہو گیا، تو یہ بھی غلط مسئلہ ہے۔ استطاعت جب تک نہیں ہوگی انسان پر حج کی فرضیت نہیں ہوتی ہے۔ اور ضمناً یاد رکھیے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حج قران ہوتا ہے، ایک حج تمتع ہوتا ہے، ایک حج افراد ہوتا ہے۔ حج قران میں حج اور عمرے کا ایک ہی احرام باندھا جاتا ہے، یعنی ایک ساتھ ان دونوں کی نیت کی جاتی ہے، لہذا عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولتے نہیں ہیں، بلکہ اسی احرام کے ساتھ ہی حج ادا کیا جاتا ہے. اور دوسرا حج تمتع ہوتا ہے، اس میں حج اور عمرے کا احرام علیحدہ علیحدہ باندھتے ہیں. پہلے عمرے کے احرام کی نیت کریں گے، عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار دیں گے. اس کے بعد 8 ذوالحجہ کو پھر حج کے احرام کی نیت کی جاتی ہے. اور تیسرا حج افراد ہوتا ہے، اس میں فقط حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا. اور یہ وہ حاجی کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو حدود حرم میں رہتے ہیں یا میقات کے اندر رہتے ہیں. میقات کے باہر سے جو آئے گا وہ حج قران کر سکتا ہے یا تمتع، اور اندر والے جو ہیں حج افراد کرتے ہیں. حج قران سب سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ہی کیا تھا. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حج قران میں ڈبل جرمانہ نافذ ہوتا ہے، یعنی اگر ایک قصور سرزد ہوا، اگر حج تمتع والا ہے مثلا اس پر ایک دم ہوگا، تو حج قران والا اگر وہ قصور کرے گا تو اس پر دو دم لازم ہوں گے. اور آگے جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من کفر فان اللہ غنی عن العالمین، اور جو انکار کرے تو اللہ تبارک و تعالی تمام عالمین سے بے نیاز ہے. انکار دو طرح کا ہے، کہ ایک تو حج کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ تو حقیقتاً کافر ہو جائے گا، اور اگر ایک یہ ہے کہ عملی طور پہ انکار کرے کہ صاحب نصاب ہے، سب اس پہ نان نفقہ موجود ہے، تمام شرائط مکمل ہیں، لیکن پھر سستی کوتاہی کی وجہ سے یا مال کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پسند نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں اس کو سخت وعید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے اس سے بیزاریت کا اظہار فرمایا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی خطرہ بھی اس کو نہ ہو، کوئی سلطان بھی اس کو روکنے والا نہ ہو، وہ بیمار وغیرہ بھی نہ ہو، اور پھر بھی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے. یعنی انتہائی بیزاریت کا آپ نے اظہار فرمایا، اور سخت اس کے اوپر یہ الفاظ بیان فرمائے، اس میں شدت ہے، سختی ہے. لہذا جس کے پاس مال وغیرہ ہو، استطاعت موجود ہو، اسے دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً سے پیشتر حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آگے شاید فرمایا قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا انکار کرتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام کاموں پر جو تم کر رہے ہو گواہ ہے. تو یہاں پھر اہل کتاب سے خطاب ہوا کہ یہ تمام چیزیں جاننے کے باوجود، تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو ان کو یہ خطاب کیا گیا. پھر ارشاد فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تبارک و تعالی کے راستے سے کیوں روکتے ہو اس شخص کو جو ایمان لائے، اور تم چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھا ہو جائے، راہ سے ہٹ جائے. وانتم شہداء، حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی ان کاموں سے غافل نہیں جو تم کر رہے ہو. یہ آیت اصل میں نازل ہوئی ان یہود کے بارے میں کہ جو مسلمانوں کے قلوب میں شکوک و شبہات ڈالتے تھے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی ان کے پاس آ کر نشانیاں پوچھتا کہ کیا ان نبی میں وہ نشانیاں موجود ہیں جو آپ نے اپنی کتابوں میں دیکھی ہیں، تو یہ اس کا انکار کرتے تھے. تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے ایک فریق کی اطاعت کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹانے کی کوشش کریں گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تم کیسے انکار کرو گے، کیسے کفر اختیار کرو گے، حالانکہ تم پر اللہ تبارک و تعالی کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اس کا رسول بھی ہے. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو اللہ تبارک و تعالی کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ کا سہارا لے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو پس تحقیق بے شک اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان آیات کی تفسیر بیان کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.